Teraz w Media Expert przeceny na święta. Na przykład laptop HP Intel Core i3 SSD za 1998, iPhone 8 gwiezdna szarość za jedyne 1999 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 19 grudnia. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Szczyrk żegna ofiary katastrofy budowlanej. Rozpoczyna się pogrzeb rodziny, która zginęła w eksplozji gazu. Sejm rozpoczyna pracę nad ustawami sądowymi autorstwa PiSu. Pierwsze czytanie projektu za pół godziny. Jajka z farmy w Wielkopolsce skażone salmonellą, wycofane ze sklepów. W Szczyrku rozpoczyna się pogrzeb ofiar katastrofy budowlanej. 4 grudnia w jednym z domów eksplodował gaz, potem wybuchł pożar, budynek runął. Zginęła 8-osobowa rodzina, w tym 4 dzieci. Na miejscu tragedii był wojewoda śląski. Ten ból i szok tkwi we mnie do dziś, mówi Jarosław Wieczorek. Jeszcze tkwi w nas, nie tylko w tych, którzy tam byli na miejscu, ale myślę, że w bardzo wielu obywatelach i bardzo wielu mieszkańcach, nie tylko Szczyrkowia. Naszym zadaniem jest udzielać wsparcia w spokoju, ciszy i w zrozumieniu. Takiego wsparcia udzielamy. Ofiary tragedii zostaną pochowane na miejscowym cmentarzu. Nabożeństwo żałobne odprawi bielsko-żywiecki biskup pomocniczy Piotr Greger. W ostatniej drodze ofiarom będzie towarzyszyć rodzina, przyjaciele, mieszkańcy Szczyrku, a także m.in. doradca prezydenta Piotr Nowacki oraz związany z Beskidami wiceminister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. W sprawie katastrofy w Szczyrku prokuratura postawiła dziś zarzuty 3 osobom. To prezes firmy zlecającej pracę pod ulicą Leszczynową oraz 2 bezpośrednich wykonawców. Prokuratura podejrzewa ich, że poprzez uszkodzenie gazociągu spowodowali wyciek i wybuch gazu, konsekwencją czego była śmierć 8 osób. 2 pierwsze osoby usłyszały zarzuty już wczoraj, poinformowała rzeczniczka bielskiej prokuratury Agnieszka Michulec. Dziś przed prokuratorem stanęła 3 osoba, która została przesłuchana i także usłyszała zarzuty. Są one bardzo rozbudowane, dotyczą sumy działań i zaniechań, które doprowadziły najpierw do pożaru i wybuchu gazu, a w konsekwencji do śmierci 8 osób. Na razie nie wiadomo, czy podejrzani na dalsze czynności śledczych będą oczekiwać na wolności, czy pozostaną zatrzymani. W trakcie przyszłego procesu oskarżyciel publiczny będzie chciał wykazać, że zatrzymani dopuścili się przestępstwa określonego w artykule 163 Kodeksu Karnego, czyli doprowadzili do katastrofy i śmierci osób, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 12. Relacjonował Jarosław Krajewski z Radia Katowice. Za pół godziny w Sejmie pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustaw sądowych autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. W ocenie wnioskodawców przepisy mają stworzyć realną odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. To ustawa kagańcowa, odpowiada opozycja. Przy Wiejskiej jest Karol Darmoros. Karolu, jaki jest plan prac nad tym projektem? Pierwsze czytanie na sali plenarnej, później posiedzenie komisji. Drugie czytanie jutro rano. Taki jest ten wstępny program. Zjednoczona Prawica już zapowiada poprawki do własnego projektu, między innymi dodanie preambuły. Ale jak mówił wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, istotą jest odpowiedzialność za przewinienia dyscyplinarne sędziów. A chociażby podważanie statusu innego sędziego, to jest kluczowa sprawa. Nie wolno tego robić. Akt prezydencki jest aktem sanującym wszelkie ewentualne uchybienia, jest aktem ostatecznym, bo jeżeli się pyta o to, to znaczy, że ktoś stawia się ponad prezydentem Polski. Karą dyscyplinarnym ma w myśl projektu podlegać także działalność sędziów o charakterze politycznym. Będziemy robić wszystko, by pokazać zło tej ustawy, zapewniał Borys Budka z PO. To jest ustawa, która niczego nie reformuje, ale tylko i wyłącznie podporządkowuje wymiar sprawiedliwości tej władzy. Krytycznie do projektu odnosi się Biuro Analiz Sejmowych. Z kolei, jak dowiedziałem się nieoficjalnie, korzystne dla rządzących są opinie prawników z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z Sejmu Karol Darmoros. Dziękuję za relację. Borys Budka zawalczy o szefostwo w Platformie Obywatelskiej. Obecny szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej zgłosił swoją kandydaturę na przewodniczącego PO. Dziś rozpoczął formalną kampanię przed wyborami. Zapowiedział, że chce dokonać zmiany w Platformie. Wybory przewodniczącego PO zaplanowano na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku. Jaja z fermy w Wielkopolsce skażone salmonellą. Inspekcja weterynaryjna wykryła bakterie w próbkach pobranych na fermie drobiu w Rogalinku koło Poznania. Podjęto decyzję o wycofaniu z obrotu 9 partii jej marki Niantex i Moja Kurka o terminach przydatności do spożycia od 26 grudnia do 3 stycznia. Pałeczki salmonelli giną w temperaturze 60-65 stopni. Można więc uniknąć zatrucia, podgrzewając potrawy. Skorupki jaj należy umyć ciepłą wodą tuż przed użyciem, a następnie zanurzyć je na 10 sekund we wrzątku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

dobór tlenu przez skórę nie dotlenia narządów wewnętrznych i mózgu, zatem ryba po prostu powoli się dusi. Fundacja Viva złożyła w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez głównego lekarza weterynarii. Zawiadomienie dotyczy znęcania się nad zwierzętami, ponieważ według fundacji wytyczne głównego lekarza weterynarii są niezgodne z ustawą o ochronie zwierząt. W grudniu, przypomnijmy, zjemy około 8,5 miliona karpi. Jak wynika z badań opublikowanych przez Wirtualną Polskę, 46% rodaków zamierza kupić na święta żywego karpia. Dziś pytanie, czy zakazać sprzedaży żywych ryb? 7 trójek na początku 22, a moim gościem jest pan dr Bogdan Konopka, główny lekarz weterynarii. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry, kłaniam się, dzień dobry. Panie doktorze, dlaczego co roku by główny lekarz weterynarii musi ogłaszać wytyczne w postępowaniu z żywymi rybami? Nie można tej sprawy raz na zawsze ująć w ustawie o ochronie zwierząt? Tak, można, tylko główny lekarz weterynarii i główny inspektorat nie ma zdolności tworzenia prawa. Jasna sprawa. Tak. I oczywiście wiemy o tym, że przepisy ustawy o ochronie zwierząt nie regulują szczegółowo sposobu postępowania z żywymi rybami, które są przenoszone po sprzedaży detalicznej oraz w czasie ich uśmiercania. Dlatego należy stosować zasady ogólne wynikające właśnie z tej ustawy o ochronie zwierząt, bo jak wiemy, zgodnie z artykułem 1, zwierzę jako istota żyjąca zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. Tak. Nie jest rzeczą i my powinniśmy... Człowiek, jak napisano, jest winien w poszanowanie, ochronę i opiekę. No dokładnie. Tak, ale a propos tej opieki, jeśli pan pozwoli, bo w wytycznych tegorocznych, zresztą w ubiegłym roku były podobne. Dopuszcza się sprzedaż żywego karpia, czy też żywej ryby w takim foliowym worku, pod warunkiem wszakże, że jest tam kratka dystansująca. Ta kratka jest bardzo potrzebna? Tak, no chodzi o to, żeby nie przylegała folia czy torba bezpośrednio do skrzeli i skóry ryby, ponieważ jak wiele opinii naukowych dowodzi, tak, że jednak to oddychanie i wymiana gazowa następuje przez skórę i wilgotne skrzela. No tak, tylko właśnie niegdyś powoływano się w ubiegłym roku na badania z Zakładu Ichtiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu, według których to ryby w worku z tą kratką mogą oddychać przez skórę na tyle skutecznie, że nie powoduje to cierpienia ryby. Okazuje się jednak, bo zna pan i inne zapewne badania, no między innymi zdaniem profesora Andrzeja Elżanowskiego, że to jest po prostu nieprawda. Zatem może badania i wnioski z Gołysza były niewiele warte. Więc panie redaktorze, my oczywiście bierzemy wszystkie opinie i uwagi naukowców, zakładów, instytutów. Tych opinii trochę nazbieraliśmy przed wydaniem tych wytycznych i wiemy o tym i najbardziej zalecamy sprzedaż ryb po uprzednim ich uśmierceniu. Ale w ostateczności opracowaliśmy takie wytyczne dla nas, dla inspekcji weterynaryjnej, która dokonuje kontroli dobrostanu zwierząt, w tym przypadku ryb, kręgowców, żeby oni wiedzieli, czego się trzymać, żeby nikt nie tworzył radosnej twórczości w postępowaniu, przy kontroli właśnie tej przedświątecznej. Ja to rozumiem, ale tak sobie myślę, że w XXI wieku to chyba jesteśmy w stanie ogarnąć sprawę i rozstrzygnąć na przykład taką kwestię, jak ryba po prostu oddycha. No bo według profesora Elżanowskiego, wspomnianego przeze mnie naukowca, ryba oddycha przez skórę, owszem, ale tylko w wodzie i pobiera ten tlen, który nie wystarcza do natlenienia mózgu i narządów. Zatem wskazujemy ryby po prostu na cierpienie. Panie redaktorze, musimy jeszcze wziąć pod uwagę tradycje i zwyczaje w środkowej Europie, nie tylko u nas, w Niemczech, w Czechach, a że u nas rybactwo śródlądowe, a szczególnie gospodarka karpiowa jest bardzo rozwinięta, a tradycja w naszym społeczeństwie jest taka, a nie inna, że około 30% czy 35% społeczeństwa chce kupić żywą rybę, więc po prostu jeżeli to jest niezgodne z prawem, więc po prostu musi ktoś zgłosić to do czy projekt poselski, czy rządowy, żeby to, żeby to zmienić. Tak żebyśmy sądzę, tylko mogli filety kupować i ryby uśmiercone. Tak sądzę, że to odwoływanie się do tradycji może być troszkę ryzykowne, bo w historii świata kiedyś tradycyjnie na przykład skazanych biczowano na rynku kół cieszek gawiedzi, a jednak ludzkość zrezygnowała z tego procederu. No ale jeszcze dzisiaj dokonuje się uboju rytualnego bez oszołamiania, oczywiście, gdzie się krępuje zwierzęta i też jest XXI wiek. To prawda, ale jak pan doskonale wie, jest ogromna kampania i również ogromny sprzeciw wobec tych praktyk. Według Fundacji Viva główny lekarz weterynarii świadomie i celowo nie zmienił wytycznych. Dotyczy to pana poprzednika i również pana. No i dlatego niedawno fundacja zawiadomiła prokuraturę. Fundacja utrzymuje, że wytyczne są niezgodne z ustawą po prostu o ochronie zwierząt. Nie uważa pan, że łamie pan ustawę? Ja nie uważam. A czy pan redaktor jest za czy przeciw, proszę mi powiedzieć? Tego to ja nie powiem. No bo pan chce rozstrzygnąć, a to jest też ważne, jakie jest pana stanowisko. Nie. Ja panu powiem, że... W tym programie rozstrzygają słuchacze i na koniec zawsze ogłaszamy sądę. Właśnie. A moje zdanie jest tu najmniej ważne. Ja jestem od zadawania pytań. Rozumiem, a ja staram się odpowiadać. Tak. Więc panie redaktorze, chcę panu powiedzieć, że taki temat, oczywiście on jest drażliwy i można go w taki sposób przedstawić i uderzyć przede wszystkim w struktury państwa i w gospodarkę narodową. Więc proszę takie rozmowy przeprowadzić z rybakami, którzy produkują około 20 tysięcy ton karpia w Polsce, którzy się borykają z suszą ogromną i z problemami, żeby przyrosty jakieś zachować w tych swoich gospodarstwach stawowych. Więc to są problemy, z którymi ja się stykam z wielu płaszczyzn. To jest jeden element. Jeżeli w tej wodzie ktoś zaniesie go do domu lub w tej kratce przez 3, 4 czy 5 minut, czy 10 czy 15, przecież jeżeli naukowcy twierdzą, że ta dystansująca kratka czy pojemnik plastikowy ożebrowany nie spowoduje uchybień w dobrostanie. Tak. Więc myśmy to wzięli wszystko pod uwagę. Praktyka, jak pan wie, w hipermarketach jest bardzo różna. Niektóre wycofały sprzedaż żywych ryb w ogóle. Inne sieci, na przykład Kaufland czy Carrefour, sprzedają żywe karpie. Są krytykowane za to, atakowane, bronią się przed zarzutami o męczenie ryb. Podkreślają, że robią to zgodnie z wytycznymi głównego lekarza weterynarii. Sprzedają zatem ryby w foliowych torbach z tymi kratkami. Takie wytyczne są wiążące dla sklepów? Pana wytyczne? Sklepy muszą traktować je poważnie? Nie, to są wytyczne dla inspekcji weterynaryjnej, jak w takiej sytuacji podejść do tego, jeżeli przepisy nie regulują, nie rozstrzygają sprawy ostatecznie. Panie doktorze, bardzo raz jeszcze dziękuję, że znalazł pan dla nas czas. Mam nadzieję, że spotkamy się raz jeszcze przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Dobrze, dziękuję. Doktor Bogdan Konopka, główny lekarz weterynarii, jest państwa gościem. 18 już prawie minut po południu. Dziś pytanie, czy zakazać sprzedaży żywych ryb. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Pani Anna Maria, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Pierwszy raz udało mi się, panie Kubo, dodzwonić do pana audycji chyba. Fanfary, konfetti już tutaj rozrzucamy w studiu z tego powodu. Ja chciałam powiedzieć, że mam już 45 lat. Od ponad 20 lat chodziłam na różne dni ryby, rozdawałam ulotki na temat karpi. Dążyliśmy do tego, żeby rzeczywiście to było rozwiązane ustawowo. Naprawdę to woła o pomstę do nieba, żeby chrześcijanie, powołując się na tradycję, co nie jest prawdą, to nie jest żadna tradycja. To było rozwiązanie praktyczne, wprowadzone dlatego, bo kiedyś nie było samochodów chłodni i żeby się ryby nie psuły, po prostu sprzedawano żywe ryby. Włożono je w wodzie i fakt jest faktem, że kiedyś ludzie chodzili z wiadrami z wodą po te ryby, bo nawet ja jeszcze pamiętam w dzieciństwie, jak się chodziło z wiaderkiem z wodą, bo tak kiedyś było rzeczywiście, że jasne, się kupowało o włączenie na telewizję. To nie jest tradycja. A potem w domu nikt się nie kąpał, bo karp mieszkał w wannie. Niestety. Natomiast nie tylko hodują rybacy, czy tam jakieś inni hodowcy karpie, ale hodują różne inne ryby. czy zwierzęta i nie sprzedaje się ich przecież żywych w sklepie, prawda, żywych, tylko powołując się na tradycję, to naprawdę nie jest prawdą, bo tradycyjnie to się jadło dorsza kiedyś, przynajmniej w tych arystokratycznych rodzinach i tak dalej. Można swoją drogą było ciekawe, pani Anno, że blisko połowa, jak powiedziałem, Polaków zamierza kupić żywą rybę. Pani Aleksandra, witam. Powtórzę pytanie, czy zakazać sprzedaży żywych ryb. Pani Aleksandro, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, pozdrawiam pana redaktora i wszystkich słuchaczy, mi również pierwszy raz udało się dodzwonić, bardzo się cieszę i ja jestem jak najbardziej za takim zakazem i tutaj chciałam się odnieść do tego, co mówił pan z Inspektoratu Weterynarii, powołując się na tradycję. Jest to argument, który tak naprawdę nie jest argumentem, bo świat idzie do przodu i technologia idzie do przodu i powoływanie się na tradycję jest po prostu, nie wiem, uwstecznianiem nas jako społeczeństwa i smutne jest to, że w naszym kraju właśnie powoływanie się na tradycje doprowadza do bardzo negatywnych skutków i zjawisk, bo tak samo powołujemy się na tradycje czerpania energii z węgla i różne inne tutaj, tradycje dotyczy. Może nie dotyczy to tyle tradycji, co po prostu jesteśmy zmuszeni, bo jak wiemy, na ten temat też dyskutowaliśmy w za, a nawet przeciw, specjalnie jakichś wstrząsających nowych pomysłów nie mamy. Pani Dorota napisała, jestem za całkowitym zakazem sprzedaży żywych karpi. Sprzedaż ryb, która odbywa się obecnie, urąga obowiązkowi humanitarnego traktowania zwierząt. Sprzedawcy, w tym duże sieci handlowe, jawnie łamią prawo za przyzwoleniem głównego lekarza weterynarii. To niedopuszczalne, komentuje pani Dorota. Pani Ewo, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam państwa. A ja chciałam zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt tego problemu. Otóż te karpie, które są, przeżywają straszliwy stres w momencie odławiania, potem przeżywają horror w momencie transportu, potem są jeszcze cucone, jeszcze raz uśmiercane, jeszcze raz cucone. To są zwierzęta chore. Przez cały czas, przez ten horror, który one przechodzą, wydziela się kwas mlekowy, który pozostaje w mięśniach tych zwierząt. To jest po prostu niezdrowe. To jest... ja tylko tyle chciałam powiedzieć. Oczywiście jestem za całkowitym zakazem tego barbarzyństwa, które się dzieje z karpiami przed świętami. Pan Józef jeszcze, panie Józefie. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, witam. I słuchacze Trójki. Panie redaktorze, proszę mi wytłumaczyć, dlaczego ciągle corocznie dyskusja na temat karpia, a nigdy się nie zastanawiają słuchacze i pan również nad tym, w jaki sposób są traktowane miliony ton śledzi, dorszy, szprotów, węgorzy, które też w jakiś sposób są uświęcane. I co się Panie Józefie, jak one są traktowane? To bardzo słuszna uwaga, dlatego by pewnie pan zauważył, że dziś sformułowałem pytanie, czy zakazać sprzedaży żywych ryb. Zatem nie tylko karpi. Panie Ewo, jeszcze pani. Halo, dzień dobry. Ja chciałam się powiedzieć w tej sprawie, nie dajmy się zwariować, to po pierwsze. A po drugie, coś mi się tu nie zgadza. Całe dzieciństwo u mnie w domu w wannie moczyły się karpie i one się nie moczyły dlatego, że nie było lodówki, bo wtedy były mrozy. Można było rybę za okno wystawić i ona się tam mogła mrozić. Natomiast karpie moczyliśmy dlatego, że one były po prostu zabłocone. Smak mięsa był niedobry, dopiero po przepłukaniu tego karpia to mięso miało jakiś taki konkretny, przyjemny smak. Nie dajmy się zwariować, powiada pani, czyli argument o rozbijaniu rodzin karpiowych też nie trafia. Pan Czesław jeszcze. Panie Czesławie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Kłaniam się panu. Kilka lat temu handlowałem karpiem żywym i przyznam się szczerze, odszedłem od tego, pozostawiłem to. Dzisiaj kupuję karpia uśmierconego i naprawdę jestem przeciwko temu, bo to, co się dzieje, to jest tragedia i ludzie dzisiaj powinni chyba troszkę zrozumieć, że ten karp i tak jest zmęczony, za chwilę przynoszony do domu, zabijany, więc chyba nie ma różnicy, czy go kupimy już w lodzie, czy będziemy go męczyć, powiedzmy, żywcem kilka razy. Pan Piotr napisał, dziękuję, pozdrawiam pana, uważam, że ryby powinny być sprzedawane pozbawione życia. Po co fundować im dodatkowy stres? 7 trójek na początku 22. Czy zakazać sprzedaży żywych ryb? Na stronie internetowej Trójki, audycji za, a nawet przeciw, jak zwykle sonda. Jeszcze pan Tomasz. Panie Tomaszu, halo? A dzień dobry. A dzień dobry panu, witam. witam serdecznie. No ja akurat jestem zwolennikiem tego, żeby tradycję podtrzymywać i żeby Karpie można było kupić takie właśnie żywe, z tym, że można byłoby to zrobić w sposób oczywiście humanitarny, czyli wydzielić jakieś takie punkty, w których to można sprzedawać. Niech ten główny inspektor, pan Bogdan Konopka, się zajmie tym, żeby to było zrobione w sposób humanitarny i żeby ta część ludzi, którzy... która chce kupić te karpie, niech ona sobie po prostu kupi. Dlatego, że mamy demokrację i ludzie mają prawo do wody. Zwierzęta i tak się uśmierca i tak się będzie uśmiercać, bo jesteśmy, prawda, mięsożerni, mamy krótki przewód pokarmowy, nie jesteśmy krowami. W związku z tym wydaje mi się, że to można byłoby pozostawić, tak na przykład Żydzi mają te swoje zwyczaje, prawda, i mają te swoje wyboje, wiadomo jakie. Tylko problem jest w tym, żeby to zrobić w sposób humanitarny, żeby nie... Tak, bo nie da się tego wszystkiego odciąć. Ludzie tak będą się zabierali do domu, nie będą się zbytkali. Pozdrawiam, panie Tomaszu. Dziękuję za komentarz. Pan Piotr napisał: wszystkim obrońcom biednych karpi polecam lekturę Mędrcy z Chełma i Głupi karp Zingera. 7 trójek na początku 22. Edyta Kochlewska, portal dla handlu.pl. Fakt, że jedliśmy żywego karpia i mieliśmy go pływającego kilka dni przed Wigilią w wannie, wynikał z tego, że Polacy nie ufali w czasach komunistycznych temu, że świeżą rybę można dostarczyć, jeżeli ona będzie już nieżywa. W związku z tym problemy, powiedzmy, handlu, który wówczas funkcjonował, były na tyle duże, że ryba żywa pływała sobie kilka dni w wannie. Natomiast teraz sytuacja jest zupełnie inna, ale pojawiły się wątki ideologiczne, na ile te warunki przechowywania żeby karpi przed świętami są na tyle dobre, żeby czuć się okej później, biorąc taką rybę do domu. W związku z tym duże sieci handlowe zrezygnowały z takiej sprzedaży, natomiast bardzo wielu ludzi jest przywiązanych do tego tradycyjnego podejścia i kupowania ryby żywej albo przed chwilą zabitej przy stoisku. Tą rolę przejęły obecnie bazary. I jeżeli ktoś chce kupić karpia wyfiletowanego, zapakowanego w folię, to może to zrobić w dużych sieciach handlowych. Jeżeli zaś ma ochotę zobaczyć taką żywą rybę na żywo, że ktoś przy nim filetuje, to bazary i mniejsze punkty handlowe taką usługę nadal oferują. Słuchacz podpisany by niewolnik napisał, gdyby zakazać sprzedaży ryb żywych, to byłaby to dyskryminacja akwarystów. Choćby zachęcam do jedzenia mrożonych, mało roboty, ryba mniej cierpi, same zalety. No, oczywiście można by to tak ująć, aby akwarystów z tego zakazu wyłączyć. Pani Barbaro, dzień dobry, halo? Dzień dobry. Dzień dobry pani. Kubo, witam słuchaczy. Chciałam powiedzieć, że jestem całkowicie za zakazem sprzedaży żywych ryb i w ogóle żywych zwierząt, transportów. W 40-stopniowych upałach potrafimy konie przewozić, świnie. To jest w ogóle nieludzkie i wszystko idzie do przodu. Każdemu się wydaje, że żyje w XXI wieku, a tak naprawdę ludzie, którzy odpowiedzialni za wszystko, powołują się na tradycję. No myśliwi się powołują na tradycję. No, no po prostu za chwilę się okaże, że no, tylko tradycja rządzi, a to przecież są żywe zwierzęta. I ja widziałam w zeszłym roku w Makro sprzedaż żywych karpi, które szedł pan za taką foliową taką zasłonką i tłukł tam te ryby po prostu, no to było okropne. To było po prostu obrzydliwe. I ja nie wiem, jeżeli do dzisiaj ludzie chcą wychowywać dzieci w tym, że się je niesie żywe z reklamówce i uśmierca w domu przy dzieciach, bo tak się pewnie dzieje. No jest to dla mnie nie do pojęcia. Co na to pan Tomasz? Możemy kupić wszystko. Pozdrawiam. Panie Tomaszu, witam. Halo? No witam, panie Kubo. Dzień dobry. Śmieszne jest dla mnie to tak, że ta mniejszość, która każe większości nie robić tego, tamtego, potem stoi gdzieś tam pod jakimiś budynkami i krzyczy demokracja i konstytucja. No to mamy demokrację. No to ja mówię, ja jestem przeciwnikiem gnębienia czy tam torturowania zwierząt bez względu na to, ale dajmy ludziom wolną wolę, tak? Nie traktujmy ludzi jak głupie bydło, bo już tak przepisy są chore. Ja mogę sobie pójść rano do lekarza, powiedzieć mu, że jestem kobietą, żeby mi coś odciął, a coś przyciął, ale nie mogę iść z do weterynarza, żeby mi na przykład przyciąć uszy, tak? Bo wiadomo było, że wiele razy było tworzone po to, tak na przykład, żeby im przycinać uszy, żeby wyglądały tak, jak miały powiedzmy wyglądać. Także ja mówię, no nie popadajmy w skrajności, a zasłanianie się, że coś tam jest tradycją, że my chrześcijanie, to nie ma jedno z drugim nic wspólnego, bo za chwilę zabronimy ludziom wszystko i wszystkiego i co będziemy w końcu? Za chwilę zabronimy jeść roślin. Jest pan za wolnym wyborem, pan Rafał. Panie Rafale, jeszcze pan, halo? Witam. Dzień dobry, bliżej mikrofonu, panie Rafale. Mam proste rozwiązanie i chyba będą wszyscy zadowoleni, i hodowcy, i sprzedawcy, i ci, którzy nie chcą, a myślę, że jest taka spora część ludzi, która nie chce tych ryb męczyć, i może by się też przyłożyli do tego ludzie, tworząc pewną nową, że tak powiem, świecką tradycję. Tradycję. Mhm. Tak, zrobili takie rozwiązanie Czesi. Oni oczywiście kupują żywe karpie i wspaniałomyślnie w wigilijny wieczór wypuszczają je z dziećmi do rzeki. I w Wełtawie można zobaczyć sporą ilość karpi, które wspaniałomyślnie zostały uratowane. I właściwie wszyscy na tym zyskali. I hodowcy, i handlowcy, i wędkarze, i... No tak, taka, tutaj w tym wypadku, panie Rafale, by karp pewnie się ucieszy, ale podejrzewam, że inne gatunki nie do końca. Pan Paweł, panie Pawle, halo? Dzień dobry, co chodzi o tutaj o pana, który mówi, żeby świecką tradycję wprowadzić. No załóżmy, mieszkam w Zakopanem, wypuszczam do potoka karpia. Zimny potok. No i ten karp automatycznie jeszcze ma większą mękę. Ja kupuję pstrągi. Znaczy w ramach właśnie chciałem... ogłuszane elektrycznie przy zakupie. Także wydaje mi się, że to jest najmniejsze cierpienie. W ramach tradycji, panie Pawle, właśnie może pan wypuszczać do potoku pstrągi. Paweł Gebert, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals. Środowiska prozwierzęce są za karę sprzedaży żywych ryb w chorystym detalicznym. Jest to w naszej ocenie bardzo niehumanitarne procedury, które należy ukrócić. Jak najbardziej, o to się wiemy w gronie organizacji prozwierzęcych. Pani adwokat Torczewska złożyła do sądu zawiadomienie przeciwko głównemu lekarzowi weterynarii na temat wydanych wytycznych co do sprzedaży karpi właśnie, który umożliwia główny lekarz weterynarii właśnie sprzedaż żywych karpi. Także no, jednoznacznie jesteśmy tutaj za tym, by żywych karpi nie sprzedawać. To już 12.30. Swoją drogą, proszę państwa, kilka dni temu mieliśmy ciekawą rocznicę, mianowicie 4 grudnia 1793 roku. Rewolucyjna Francja skazała na śmierć wszystkie ryby pływające w stawach Republiki. Także sporo karpi. Chodziło wówczas o wysuszanie stawów, by pozyskać tereny pod uprawy. 7 trójek na początku 22. Czy zakazać sprzedaży żywych ryb? Moim gościem jest pani mecenas Katarzyna Topczewska, adwokat, pełnomocnik Fundacji Viva. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry. W 2016 roku Sąd Najwyższy orzekł, że transportowanie, przetrzymywanie ryb bez wody, na przykład w foliowych torbach, może wyczerpywać znamiona znęcania się nad nimi. Skoro mamy taki wyrok, to jakim cudem mamy wytyczne dopuszczające sprzedaż, no i transport ryb bez wody, markety wreszcie, które taką sprzedaż prowadzą? No właśnie, mamy to dlatego, że główny lekarz weterynarii wydał wytyczne, które pozwalają właśnie na sprzedaż ryby klientom detalicznym w workach plastikowych bez wody. Zasięgnął opinii, no w swojej ocenie naukowców, są to osoby związane z przemysłem rybnym. W ich ocenie ryba może prowadzić wymianę gazową przez skórę. Natomiast no oczywiście główny lekarz weterynarii nawet i z tej opinii ciągnął błędne wnioski, bo o ile jest możliwa wymiana gazowa przez skórę, to skóra zużywa praktycznie cały tlen, który pobiera, więc ten tlen nie dochodzi do narządów wewnętrznych, co powoduje, że ryba się powoli i nie dochodzi dusi do mózgu. Tak, o tym już mówiliśmy, ale główny lekarz weterynarii utrzymuje, że ma prawo do takich wytycznych. Co więcej, utrzymuje i tu może mieć troszkę racji, że w prawie, na przykład w ustawie o ochronie zwierząt, nie mamy jasnych, jednoznacznych zapisów dotyczących sposobu transportowania żywych ryb. Oczywiście nie mamy, natomiast ustawa o ochronie zwierząt mówi o tym, że znęcaniem się nad zwierzętami jest każde zadawanie zwierzętom bólu lub cierpienia, a nie ma żadnych wątpliwości, jeżeli chodzi o stan aktualnej nauki, że ryba bez wody cierpi, ryba bez wody się dusi. Ryba jest zwierzęciem kręgowym, które podlega ochronie prawnej. Nie mamy wszystkich wymienionych w ustawie zachowań, które wyczerpują znamiona znęcania, ponieważ no, nawet nie można sobie wyobrazić, jak daleko może sięgać ludzkie okrucieństwo, tak? W związku z tym również w ustawie nie mamy mowy o tym, że jeżeli nie będziemy leczyć naszego psa czy kota, to będzie znęcanie się nad nim. Natomiast główny lekarz weterynarii, weterynarz powinien wiedzieć, że ryba powinna żyć w środowisku wodnym. Bez wody się dusi. Pani mecenas, jest to cierpienie. Pani mecenas, opinię prawną, badania naukowe, wniosek o zmianę wytycznych. Pani w imieniu Fundacji Viva przysłała do głównego lekarza weterynarii w listopadzie ubiegłego roku. Przez rok nikt z tym nic nie zrobił, tak? Tak, przez rok nic główny inspektorat z tym nie zrobił. Pytaliśmy na komisjach sejmowych, pytaliśmy telefonicznie, kiedy zamierzają zmienić wytyczne. Cały czas nas zbywali, mówili, że analizują, że będą iść raczej w kierunku zakazu. No i nagle w grudniu okazuje się, że wytyczne, że mamy takie same wytyczne. A nie można zainteresować posłów, by ci zmienili po prostu prawo, zmienili ustawę o ochronie zwierząt, wpisali tam zakaz handlu żywymi rybami bez wody, a może po prostu zakaz handlu żywymi rybami. A tak, posłowie tej kadencji już uformowali dwa takie zespoły w Sejmie. Jeden zespół przyjaciół zwierząt, drugi zespół do spraw ochrony zwierząt hodowlanych i jeden i drugi zespół jako swój priorytet postawił wprowadzenie właśnie zakazu sprzedaży żywych ryb. Natomiast no, póki te przepisy wejdą w życie, to jeszcze nam trochę minie, tak? Mam nadzieję, że przed przyszłymi świętami Bożego Narodzenia już nie będziemy mieć takiego problemu, ale póki co, kiedy takich przepisów prawnych nie ma, liczyliśmy jednak, że główny lekarz weterynarii będzie się kierować dobrem zwierząt, bo pamiętajmy, że te wytyczne są traktowane jak Biblia przez sklepy, więc no tak, na podstawie tych wytycznych tak się prowadzi sprzedaż, jak główny weterynarz kraju pozwoli, więc no jakby brał na siebie całą odpowiedzialność za to, w jaki sposób ryby będą przetrzymywane przed świętami. Tymczasem do prokuratury trafiło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez głównego lekarza weterynarii. Co zawiera uzasadnienie w Państwa zawiadomieniu? W zawiadomieniu wskazałam, że właśnie już w listopadzie ubiegłego roku wskazaliśmy głównemu lekarzowi weterynarii, że te wytyczne są sprzeczne z prawem, że oparte są na badaniach, które są sprzeczne z aktualnym stanem wiedzy, że no, ryba bez wody się dusi i to doprowadza do znęcania się nad zwierzętami. Wezwaliśmy głównego lekarza weterynarii do zmiany tych wytycznych jeszcze przed świętami w zeszłym roku. Główny lekarz weterynarii nic z tym kompletnie nie zrobił. No i przez kolejny rok znowuż nic nie zrobił i wydał dokładnie takie same wytyczne. Jak się dowiedzieliśmy, spotkał się z przedstawicielami przemysłu rybnego, natomiast nie zaprosił na spotkanie przedstawicieli organizacji i twardo stoi przy swoim stanowisku. W związku z tym, jeżeli miał wiedzę już co najmniej od zeszłego roku, że takie wytyczne są sprzeczne z prawem i powodują, dozwalają jakby na takie traktowanie zwierząt, które powoduje cierpienie, to w mojej ocenie no jest to podejrzenie, że dopuścił się przestępstwa urzędniczego, czyli niedopełnienia swoich obowiązków oraz przekroczenia uprawnień, a przez to dozwolił na znęcanie się nad milionami ryb. Pani mecenas, czy główny lekarz weterynarii pierwotnie chciał ogłosić wytyczne zakazujące sprzedaży żywych ryb bez wody? Co się stało, pani zdaniem, że wydał inne? To tak, takie były zapowiedzi. No myślę, że jak zwykle mogło zadecydować lobby, tak? Czyli gdzieś tam przemysł rybny, gdzieś jakieś duże sieci mogły naciskać. Tym bardziej, że tak jak mówię, no przed wydaniem wytycznym zorganizował spotkanie, na które nie dopuścił strony społecznej. Pani mecenas, wrócimy do rozmowy. Katarzyna Topczewska jest moim gościem, pełnomocnik Fundacji Viva. Spotkamy się raz jeszcze za kilkanaście minut. Program trzeci, 22 minuty już prawie do godziny 13. Czy zakazać sprzedaży żywych ryb? 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Panie Marcinie, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Panie redaktorze, na wstępie przyznam się, jestem zwędkarzem stosującym metodę nie zawsze łowię, zawsze wypuszczam. Ale do czego zmierzam? Pierwsze, co jeden słuchacz powiedział o zajściu, które ma miejsce w Czechach, jeżeli chodzi o kupowanie ryb i wypuszczanie do wody. Pragnę tylko dodać, że w Polsce regulamin amatorskiego połowu ryb zabrania wpuszczania ryb do wody złowionych na innym łowisku pochodzącym nie z tego łowiska. Podyktowane jest to obawą, ochroną o zdrowie ryb, które już są w tym łowisku, które można zakazić jakimiś innymi chorobami, po pierwsze. Po drugie, jestem za tym, aby nie zakazywać handlu żywymi rybami pod warunkiem, że obowiązek transportu żywej ryby sceduje się na osobę, która tego transportu dokonuje, która taką rybę kupuje, aby ta ryba była transportowana w warunkach tak zwanych humanitarnych, wolnych od wszelkiego cierpienia dla tej ryby. No, ale nie mówię tylko o karpiu, ale o wszystkim. Jak pan to sobie wyobraża, panie Marcinie, że będziemy podróżować z akwariami w środku w samochodzie? Nie, dlaczego? Dlaczego z akwarium? Przecież mamy wędkarzy, jakby łowimy ryby na przysłowiowego popularnego żywca. Musimy mieć odpowiednie, że tak powiem, pojemniki do tych ryb, do przechowywania ryb żywych, aby te ryby w warunkach godnych, tudzież w warunkach w cudzysłowie bezpiecznych, przebywały do czasu, kiedy one zostaną, że tak powiem, użyte jako przynęta, brzydko mówiąc. Bardzo panu dziękuję. Dlaczego? Pozdrawiam. Pan Wojciech, panie Wojciechu, halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie Kubo, ja uważam, że to jest barbarzyństwo. To jest dokładnie tak samo, jak ktoś, kto ma ochotę sobie ugotować rosół, kupiłby kurczaczka żywego i go zabił w domu. Czy tam cielaczka, czy małą świnkę, bo ma ochotę na obiad. Bez przesady, naprawdę. Żyjemy w XXI wieku i już by wystarczyło tego dobrego. Pan Maciej napisał, nie jestem zwolennikiem męczenia zwierząt, ale dlaczego mamy zakazywać sprzedaży żywych karpi, gdy dopuszczamy na przykład ubój rytualny? Panie Tomaszu, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Tak jak wy co roku nagrywacie nową wersję karpy, tak samo ja co roku do was dzwonię w tej samej sprawie. Aha. I to jest zadziwiające, bo już dzwonię kilkanaście lat. Oczywiście jestem przeciwko... Znaczy, to może nie jest zadziwiające, a miłe nawet, panie Tomaszu, zadziwiające, że nic się nie zmienia. Tak, nic się nie zmienia, natomiast dzisiejszy dzień przyniósł nową jakość, to znaczy pan lekarz weterynarii zdradził w kilku takich zgrabnych słowach przyczynę, dla której nie zgodził się na sprzedawanie żywego karpia i generalnie chodzi to dokładnie o to, o czym mówiła pani mecenas, czyli właśnie o lobby producentów. A ponieważ ryby głosu nie mają, możemy robić z nimi co chcemy, tak? Pan Leszek. To jest po prostu nieludzkie. No? Pan Leszek jeszcze. Panie Leszku, witam. Halo? Witam. Witam pana. Dzień dobry. Ja tylko dwie sprawy chciałbym poruszyć. Po pierwsze, ryba, którą kupujemy świeżą, jest lepsza wyraźnie. Ja ze względu na wygodę kupiłem 2 lata temu w Lidlu karpia, płaty karpia zamrożone. I smakiem nie mogły porównać się z tym, z karpiem świeżym, którego sam zabijam. Znam te teorie, panie Reszku, ale korci mnie. To nie jest teoria, jest praktyka. Ja rozumiem, no też jestem praktykiem i jestem ciekaw, co by się okazało, gdybym przeprowadził panu taką degustację w ciemno. Pan by nie wiedział, jakie filety panu podaje, czy z ryby przed chwilą zabitej, czy tej mrożonej. Ciekaw jestem, czy pan by, aby na pewno rozpoznał. Rozpoznałbym, gdyby były tak samo przyprawiane i te. A druga sprawa, czy ci wszyscy ochrońcy karpi zdają sobie sprawę, w jaki sposób uśmiercane są ryby, które tonami są zwalane do ładowni trawlerów? Pan Tomasz, panie Tomaszu, tu Trójka, halo, dzień dobry. Tak, halo, dzień dobry. Witam pana. Udało mi dodzwonić. Chciałem jeszcze jedną rzecz zauważyć, prawda, że tak naprawdę tutaj się wypowiadano, że pan Bogdan Konopka, prawda, on tutaj broni lobby. Być może tak, ale też przecież jest to podyktowane chęćmi zakupów takiej świeżej ryby przez wiele osób. No jest rynek, to jasne, jest rynek, podaż, jest popyt, tak. Właśnie, i myślę, mówię, dalej uważam, że jednak mimo wszystko najsensowniejsze byłoby sprzedaż tej ryby, zapewnienie dobrego transportu do domu. Ja wiem, że to jest trudne, ale świat nie jest doskonały. My nie jesteśmy doskonali, jest wiele innych dziedzin, w których naprawdę o wiele gorzej traktuje się zwierzęta podejrzane. Tego nie uda się wykluczyć. Natomiast nie można zupełnie całkowicie wprowadzić zakazu, no bo to będzie wycięcie tych ludziom możliwości tym 35%, których chcą tu ryby kupować. I wydaje mi się, że to trzeba naprawdę podejść do tego z głową, nie wpadać w historię jak większość tutaj, prawda, pań, które nie wiadomo nagle co się stanie, tylko podejść do tematu po ludzku i tak te przepisy ustawi, żeby naprawdę były mocne kontrole, żeby tego karpia świeżego można było kupić i faktycznie, żeby ci, którzy chcą, mieli te walory większe, smakowe, zakupu takie ryby, bo ja też uważam, że taka świeża ryba przyrządzona we własny sposób naprawdę jest lepsza, nie? I tyle. A tymczasem pan Kazik napisał, mam propozycję, niechże markety wprowadzą do oferty sprzedaż żywych świń albo kur. Przecież to też część tradycji. Uśmiercanie zwierząt na rzecz naszych posiłków. Kupimy sobie w markecie taką świnkę, no i w łazience możemy ją ubić. Mamy prawdziwe, świeże mięsko. Pan Adam, panie Adamie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry, dzień dobry państwu i dzień dobry panu, panie redaktorze. Mhm. Właściwie tylko jedna rzecz, która skłania nas wszystkich do tego, żebyśmy kupowali żywe karpie, a mianowicie ta świeżość. Ale wszystkie argumenty, które padają przeciwko zasadzie jesteśmy wszyscy zgodni i wydaje się, że te osoby, które prawdopodobnie kupują z powodu świeżości to mięso, i tak nie zamierzają z tego zrezygnować. Więc wydaje mi się, że te argumenty troszkę może się rozbijają gdzieś, no właśnie. Natomiast druga sprawa jest taka, którą chciałem tutaj zaznaczyć, że to, że te karpie są zabijane w domu i w trochę polemice do jednej pani, która dzwoniła i mówiła, że powinniśmy chronić dzieci przed takim widokiem, to też jest jednocześnie chronienie dzieci przed świadomością tego, skąd się bierze to jedzenie, które spożywamy. Więc może to, że one to widzą, wcale nie jest aż takie złe. Dziękuję. No tak, ale przewrotnie miałbym jeszcze kilka pomysłów, jak uświadamiać szerzej dzieci. Pani Barbara tymczasem napisała: transport karpia to chyba nie najgorsze, co go spotka. Ryzyko trafienia na kata rzeźnika amatora jest bardzo duże. Mały odsetek ludzi w Polsce, zdaniem słuchaczki, potrafi zabić rybę w profesjonalny sposób. Panie Tomaszu, halo, dzień dobry. A może za chwilę w takim razie, za kwadrans, godzina 13, Andrzej Faliński, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego. Oczywiście karpia tak czy owak trzeba będzie zabić, ale co innego jest robienie z tego widowiska publicznego, powiedzmy na placu targowym, w dużym sklepie czy gdzieś tam jeszcze, a co innego po prostu załatwianie tej skądinąd koniecznej, ale przykrej sprawy w humanitarnych warunkach w miejscu odpowiednio do tego przygotowanym. Dlatego uważam, że bardzo dobrym krokiem w dobrym kierunku jest to, że większość sieci handlowych powstrzymuje się od tego handlu. Oczywiście ma w tym też swój interes, bo w handlu nic się nie dzieje bez załatwiania jakiegoś interesu, bo wtedy nie ponosi się kosztów aranżacji tego miejsca, gdzie te karpie się przetrzymuje, gdzie się je waży, gdzie się je pakuje, gdzie się je w końcu zabija. Ale uważam, że argument humanitarny powinien tu przeważyć i tak jak nie dokonujemy uboju innych zwierząt w miejscach publicznych, jak to czyniono na przykład w średniowieczu, to samo powinno dotyczyć ryb. Pani Katarzyna napisała argument, że jest demokracja, więc dajmy by ludziom wybór, jest absurdalny. To znaczy dajemy wybór torturowania zwierzęcia. 7 trójek na początku, 22. Panie Tomaszu, jest pan? Co się stało? Zagapił się pan? Halo? Dzień dobry państwu, dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry, witam. Chciałem powiedzieć, że oczywiście jestem przeciwny zabijaniu zwierząt, to co powiedział przed chwilą pan, szczególnie w miejscach publicznych. Natomiast problemem rosnącym jest to, że dzieci, a nawet młodzież już, nie bardzo jest w stanie sobie wyobrazić, jak wygląda produkcja mięsa i również ubój mięsa. Często interesują ich tylko produkty tego przemysłu. I gdyby miały większy kontakt i większą świadomość, jak to się odbywa, to przypuszczam, że konsumpcja mięsa na rynku by po prostu spadła, dlatego że każdy by się zastanowił, czy na pewno codziennie musimy zjadać mięso i czy musimy go zjadać w nadmiernych ilościach. Jeżeli chodzi o konsumpcję mięsa, to się rośnie w niesamowitym tempie, a przede wszystkim skoro największym... No, ledwo pana słyszę, panie Tomaszu. Pozdrawiam. Pani Ireneusz, krótko proszę, audycja zbliża się nam do końca. Panie Ireneuszu, witam pana. Dzień dobry. Również jestem przeciwko sprzedawaniu żywych ryb i zabijaniu ich w domu, chociaż można to robić, ale po co? Tym bardziej, że zakup zabitego karpia, tak jak tutaj było mówione, w jakichś zasłoniętych, zaaranżowanych miejscach jest o wiele wygodniejsza. Niestety byłyby te karpie droższe i może tu jest tajemnica, że sprzedawane są żywe, ale tańsze. Pan Jerzy jeszcze, pozdrawiam. Panie Jerzy, witam, halo. 12 minut do godziny 13. Profesor Andrzej Elżanowski, Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Etyczne. Sprzedawanie żywych ryb jest narażanie ich na skrajną męczarnię, która nie jest niezbędna. Nikt nie jest przeciwko jedzeniu ryby, natomiast no, większość ryb jest dostarczana do sklepów już po uboju i tak samo to powinno być robione z karpiami, ponieważ podróż do sklepu powoduje dodatkowe cierpienie. Proces sprzedaży i trzymanie w tych kadziach powoduje również stres i dodatkowe cierpienie. No i najgorsze jest to, że nie jest to wykonalne sprzedawanie tych ryb w wodzie, przenoszenie ich do domu. Ludzie nie są wykształconymi ubojowcami, ani rzeźnikami ryb, no i sposób zabijania tego karpia jest zupełnie przysłowiowy, którego jest trudno zabić z różnych powodów. Są zimnokrwiste, ich mózg nie wypełnia czaszki, więc to zabijanie jest zwykle nieskuteczne, często nieskuteczne, no i karpie się budzą potem przy skrobaniu. Pan Jerzy, jeszcze pan Jerzy, witam, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja taką zależność zauważyłem, że szczególnie panie, które są przeciw zabijaniu karpi, również manifestują za aborcją. Tylko tyle chciałem. Przyznam, że nie zauważyłem takiego związku, ale proszę bardzo, pan Piotr jeszcze, panie Piotrze? Ja tylko chciałem wspomnieć jedną rzecz, że troszkę jestem zaskoczony tym dialogiem, bo każdy z nas je i spożywa tego karpia na wigilijnym stawie w większości przypadków. I zresztą pani mecenas, możemy zapłacić każde pieniądze i w zależności jaką cenę damy, to będzie mówiła to, co chcemy. A tak naprawdę to jest potrzeba mądrość drugiego, każdego z nas, abyśmy optymalnie się tego pokarmu zażywali. A czy zabijać, to niech każdy się na tym zastanowi i pochyli. Pozdrawiam pana, dziękuję. 10 minut do godziny 13, program trzeci Polskiego Radia. Audycja za, a nawet przeciw. Ponownie na antenie pani mecenas Katarzyna Topczewska, pełnomocnik Fundacji Viva. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszymy się i pan doktor Bogdan Konopka, główny lekarz weterynarii. Witam pana, panie doktorze, również. Dzień dobry. Na pytanie dzisiejsze, czy zakazać sprzedaży żywych ryb, 69% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 31% uważa, że byłby to zakaz zupełnie niepotrzebny. Pani mecenas, co dalej? Teraz czekamy na reakcję prokuratury? Tak, no czekamy na reakcję prokuratury, a już swoją drogą to będziemy robić wszystko, aby jak najszybciej zaczęły się prace legislacyjne nad wprowadzeniem tego ustawowego zakazu sprzedaży żywych ryb. A jeśli prokuratura nie znajdzie podstaw do wszczęcia postępowania? No oczywiście wykorzystamy wszystkie drogi odwoławcze, natomiast wszystkie decyzje organów szanujemy, tak? Liczymy się z tym, że tak może być. No niestety już w tym momencie karpiom przed tymi świętami losu nie poprawimy, ponieważ jak wiemy, sprzedaż karpi w workach bez wody ma się świetnie, ryby są w tych workach, duszą się, mamy mnóstwo filmów, które do nas, do Fundacji Viva napływają. Jest to bardzo przykry obrazek, natomiast tego już nie powstrzymamy przed świętami. Panie doktorze, pan doktor Bogdan Konopka wciąż z nami. Tygodnik Polityka opisuje, że pierwotne pańskie wytyczne były inne, że zakazywały sprzedaży bez wody, ale ponoć pod naciskiem Polskiego Towarzystwa Rybackiego, ostrego sprzeciwu tego towarzystwa, argumentów, zmienił pan zdanie, zmienił pan wytyczne. Tak było? Nie, żadnych nacisków nie było. To jest praca zespołowa i naszych prawników, i osób, inspektorów, specjalistów, którzy zajmują się dobrostanem zwierząt, więc wybraliśmy najbardziej taką drogę, żeby w ten sposób tą sytuację nierozwiązaną rozwiązać. Panie mecenas, jeszcze jeden wątek, o którym zresztą wspomnieliśmy. Dlaczego, skoro w zasadzie, no może to zbyt optymistyczna ocena, ale tak mi się wydaje, większość parlamentarzystów, większość posłów byłaby za wprowadzeniem takiego zakazu. Dlaczego to wszystko i te zmiany w ustawie o ochronie zwierząt idą tak po grudzie? No, mieliśmy ogromny problem z nowelizacją w zeszłym roku. Praktycznie 4 lata przeleżała w szufladzie i nie doczekała się nawet pierwszego czytania i tam ten zakaz sprzedaży żywych ryb był. Niestety tam też był zakaz hodowli zwierząt na futra, który prawdopodobnie tak naprawdę storpedował tą ustawę, ponieważ spotkał się z ogromnym naciskiem lobby i dlatego tak to w zeszłej kadencji niestety wyglądało. Mecenas Katarzyna Topczewska, wcześniej dr Bogdan Konopka, główny lekarz weterynarii. Bardzo państwu dziękuję za spotkanie i dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Skoro, proszę państwa, o karpiu było, no to w takim razie piosenka jeszcze na koniec, Przyjaciół Karpia 2019. Jeśli uznasz, że to jest ten znak, jeśli powiesz,